basso nel cielo, colore di lilla. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα της αριστεράς που θα συζητάει, θα είναι ένα κόμμα σούπα. Son le parole, le preghiere di una città, i desideri di un po' di umanità. Θα είναι ένα κόμμα σούπα. Misteriosamente tu con il pensiero vai verso l'inquietudine che dalla vita vuoi. Θα είναι ένα κόμμα σούπα που οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε άποψη θα μπει μέσα. Τα λέει ο Τσακαλώτος, ότι είναι ένα κόμμα σούπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όποιος περνάει απ' έξω, με άποψη βέβαια, μπαίνει μέσα, αλλά δεν θα είναι ένα κόμμα της αριστεράς που θα συζητάει. Το αντίθετο είπε, αλλά εμείς το φέραμε στην πραγματικότητα, γιατί και ο Τσακαλώτος στα καλά καθούμενα δεν του ήρθε να το πει έτσι. Βλέπει ότι γίνεται σούπα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων, και βγήκε να προειδοποιήσει με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Όσα κάνει και όσα λέει ο Τσακαλώτος, κοιτάει την επόμενη μέρα, η οποία έρχεται σύντομα και θα υπάρχουν οι εξελίξεις αυτές που όλοι ξέρουμε και περιμένουμε. Τα είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη όλα αυτά. Δεν είπε όμως μόνο αυτό. Είπε και του ξέφυγε, πήγε μετά να το διορθώσει, αλλά ήταν ήδη αργά. Το έβγαλε αυθόρμητα, γιατί είναι και αυθόρμητος εκτός των άλλων. Και είπε το εξής για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ότι τους αφήνουμε καμένη γη, είναι μια αστική υπόθεση. Τους αφήνουμε και αναδιαφθορμένο χρέος. Cerchi di sfuggire la realtà. Oggi pochi dubbi, ma domani chissà. Τους αφήνουμε και αναδιαφθορμένο χρέος. Δεν τους αφήνουμε καμένη γη. Το είπε καθαρά ο άνθρωπος. Μετά κατάλαβε τι είχε πει. Προσπάθησε να το διορθώσει, αλλά ήταν αργά. Γιατί μίλησε για το τι αφήνει στην επόμενη κυβέρνηση, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Είπε ο ίδιος ότι αφήνουμε σε κάθε κυβέρνηση που θα έρθει μετά, αλλά δεν το είπε στην αρχή. Στην αρχή είπε μόνο Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν η χαρά δεν τον αφήνει, αλλά δεν μπορεί να κρυφτεί. Σαν σήμερα το 1979 έφυγε ο Νίνο Ρότα. Μουσική το οποίο ακούμε έντυσε μουσικά τις ταινίες του Φελίνη, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς, και διαλέξαμε ένα ρυθμικό για να ταιριάζει με αυτά που ακούμε εδώ σήμερα. Και είναι και ο Κυριάκος, αυτός που θα αναλάβει όχι την καμένη γη όπως λέει ο Τσακαλώτος, αλλά το αναδιαρθρωμένο χρέος. Είναι ο Κυριάκος και μπαίνει σε ένα μαγαζί. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος αυτός? Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο, θα το πει όχι? Θα το πιούμε! Θα το πιούμε! Ο! Το πουλο! Το πουλο! Το πουλο θα πάρουμε! Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Από μικρό και από τρελό παπαγάλο μαθαίνεις την αλήθεια, δεν είναι δημοσιογράφο. Παπαγάλο κανονικό, το πουλί έτσι όπως το γνωρίζουμε, το οποίο έχει αντίληψη, βλέπει, ξέρει, λέει. Είναι ηχητικά από εκείνη τη μέρα που ο Κυριάκος είχε πάει στα Σεπόλια, νομίζω, και μπαινόβγαινε στα μαγαζιά και μπαίνει σε ένα με οδικά πτηνά. Ωραία φράση αυτή. Και άρχισε να έχει απαιτήσεις και από τον παπαγάλο, μιλώντας με την ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, ότι δεν θα παραλάβει καμένη γη Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τον Τζακαλώτο, ότι είναι σούπα, αλλά δεν είναι σούπα ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική συνουσία που φτιάχνει στο αριστερό δελφινάριο προχθές στο Γαλάτσι. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν. Και αναφερόμαστε πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια η Βάνα Μπάρμπα, δεν θα είναι συστημική, προτιμάει να δουλέψει απ' έξω. Εγώ αν ήθελα να κατέβω, ένας λόγος ήταν αυτός. Αλλά δυστυχώς όταν μπαίνεις στην πολιτική δεν μπορείς να βοηθήσεις. Συμπιέζεσαι. Πιο πολύ βοηθάω τώρα που είμαι ανεξάρτητη με την ιδιωτική πρωτοβουλία και κάνω έργο, έτσι, παρά όταν γίνω θεσμική. La bianca vela che leggero sventola già. Παρά όταν γίνω θεσμική. Σπατσάντο βία, ρικόρδι διόνιετα. Λοιπόν, προτιμώ να είμαι έξω θεσμική και να κάνω τη δουλειά μου, παρά όταν μπαίνεις στο σύστημα δεν μπορείς να δουλέψεις. Αυτά είναι απαυγάσματα, σκέψεις, εμπειρίες. Δεν μπορεί να είναι μέσα στο σύστημα, θα είναι έξω θεσμική, αν και εγώ πιστεύω ότι η Βάνα Μπάρμα είναι θεσμική, σε άλλους τομείς βέβαια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θα μπει σε κανένα ψηφοδέλτιο, δεν χωράει σε κανένα ψηφοδέλτιο, μπορεί να δουλέψει και επιβάλλεται να δουλέψει απ' έξω, γιατί μέσα στα κόμματα, στα ψηφοδέλτια και στις παρατάξεις δεν μπορεί να δουλέψει. Θέλει να είναι έξω θεσμική. Θεσμικός, θεσμικότατος είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Και ανεβαίνει πάνω από τη Λάρισα και κοροϊδεύει το κοινό της Μακεδονίας ο κύριος Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να κάνει περιοδία στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Ούτε. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Έχουν και αυτοί χλεβασμούς όπως. la mia riva si allontana sempre di più. Solo un gabbiano sa quando tornerà. Έχουν και αυτοί χλεβασμούς όπως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζει. Να ξέρετε ότι ζει. Αν έχετε αγωνία, είναι ο Βασίλης Λεβέντης μιλώντας σε ένα τοπικό κανάλι. Ζει. Έπαθε αυτό. Το έχει πάθει και άλλες φορές. Τον μουρμουράνε. Μάτιαγμα είναι. Προφανώς. Το παιδί είναι ματιαγμένο με όλα αυτά τα πολύ καλά που κάνει. Τον εχθρεύονται όλοι. Οι στατιστικές κυρίως, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, οπότε του βγαίνει όλο αυτό ψυχοσωματικά. Αυτό ακριβώς είναι. Ζει όμως, έζησε, βγήκε όρθιος μετά, είπε αυτό που ήθελε να πει. Δεν έχει σημασία τι είπε. Εμείς μείναμε στο Βήχα και στο όλο αυτό που συνέβη εκεί μέσα. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος δεν πήγε προχθές στο Γαλάτσι να μιλήσει ως ομιλητής, γιατί ήταν ο Τζουμάκα, ήταν ο Ραγκούση, η Μαριλίζα, ήταν άλλοι σοσιαλιστές, δεν ήταν αριστεροί-αριστεροί. Οπότε τον ακούμε τώρα τι ήθελε να πει. Σύντροφοι και συντρόφισσες, θέλω να σας κάνω μια ομιλία στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, αλλά και στη Βόρεια Αφρική, στο Κάιρο. Sensazioni uniche con gran voracità, briglia sciolta femmine con gran golosità. Στο Κάιρο. Quello che vorrai su te cadrà e la giostra si ripeterà. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος είναι αυτός. Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο να το πει όχι. Καταστροφή, καταστροφή. Φόρη, φόρη. Καταστροφή. Θα χάσεις το σπίτι. Δάνεια. Θα μείνεις χωρίς δουλειά. Ο. Καταστροφή. Είναι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι. Από τα σεπόλια πάντα και όχι από τη σύνδεση με Κάιρο που θέλει ο Ευκλήτης Τσακαλώτος να απευθύνει μια ομιλία, αφού έχει μιλήσει πρώτα στη Βαρκελόνη και κάπου αλλού που δεν θυμάμαι. Ωραία είναι όλα αυτά. Μια που ήρθαμε στον Κυριάκο να μείνουμε λίγο, δεν θα τον ακούσουμε να λέει για το αύριο του τόπου, τι θα κάνει, πώς θα αναδιαρθρώσει την οικονομία, τα χρέη, πώς θα ελαφρώσει τους φόρους από όλους μας. Δεν θα ακούσουμε όλα αυτά. Θα τον ακούσουμε σε κάτι πιο εσωτερικό, γιατί είναι και διανοούμενος, προέρχεται και από μια οικογένεια που έχει μελετήσει. Και θα μιλήσει για τον ψυχισμό των ανθρώπων. Εάν δεν δαμάσει κανείς τα εσωτερικά του εξάρχεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά εξάρχεια της κοινωνικής ζωής. Ωρε τι έχει να γίνει! Gira la giostra e cercando la libertà. Gira la vita e con la vita gira la folla. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά εξάρχεια της κοινωνικής ζωής. Ωρε μάνα μου! Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά εξάρχεια της κοινωνικής ζωής. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να. Εδώ διαβάζει Ράμφο. Διαβάζει το φιλόσοφο Ράμφο. Ο φιλόσοφος γιατί όχι, φιλόσοφος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ραγκούσης βγαίνει στα κανάλια τις τελευταίες μέρες, μιλάει για την προοδευτική συνουσία, για το αριστερό δελφινάριο, ήταν ο ίδιος εκεί, μίλησε. Τις ελπίδες του λαού, ότι όλο αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, δεν χρειάζεται να μας το πει, το βλέπουμε από το, και το, μπορούμε να το κρίνουμε μόνο και μόνο από όλους αυτούς που έχουν κολλήσει γύρω από όλο αυτό το εγχείρημα. Είναι εγγύηση, ό,τι πιο φρέσκο, ό,τι πιο καλό, ό,τι πιο ηθικό, άνθρωποι με συνέπεια, δεν έχουν πει και ξεπεί, δεν είναι τέτοιοι όλοι αυτοί που είναι εκεί. Βγαίνει λοιπόν, τον κατηγορούν τον κύριο Ραγκούση και εμείς εδώ βάλαμε χτες ηχητικά και προχτές που έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ και είχε να απαντήσει για αυτήν την κολοτούμπα του. Και θυμάμαι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, η εκπομπή σας ήταν. Μου είχατε ρωτήσει, καλά, δεν είχε ασκήσει δρυμύτα την κριτική στον Άλεξη Τσίπρα. Τι είναι αυτό το οποίο εγώ έχω, θεωρώ ότι έχει μεσολαβήσει πραγματικά και ήταν για μένα καθοριστικό για να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διέψευσε την κριτική που και εγώ του είχα ασκήσει εκείνη την εποχή. Χωρέ, μάνα μου! Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διέψευσε την κριτική που και εγώ του είχα ασκήσει εκείνη την εποχή. Μπράβο! Ο Ραγκούς είναι συνεπής. Ο Τσίπρας άλλαξε. Ο Τσίπρας άλλαξε σύμφωνα πάντα με αυτά που λέει ο Γιάννης Ραγκούσης. Ότι έγινε ένας καλός, δεν ήταν αυτός ο αλλοπρόσαλος Τσίπρας που ήταν το 2015. Ότι από ένα σημείο και μετά μπήκε στο σωστό δρόμο. Οπότε μπορεί τώρα να συνεργαστεί άνετα ο Ραγκούσης και φαντάζομαι και άλλα πολλά στελέχη που έχουν πάει εκεί και ελπίζουμε να πάνε και άλλα, γιατί έχουν μείνει και κάποιοι άλλοι στο Πασόκ ακόμα. οι οποίοι πρέπει να πάνε και σωματικώς, γιατί ψυχικός είναι ο Τσοχατζόπουλος μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει δηλώσει ότι στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ, είναι απολύτως λογικό και ο Άκης Τσοχατζόπουλος να στηρίζει ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν χθες για τον Λοβέρδο τα στοιχεία, όχι στοιχεία ακριβώς, η δικογραφία που πήγε στη Βουλή και αναφέρονται διάφορα, γίνεται αναπαραγωγή, λογικό, πολιτικός είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, δηλαδή από τον Καποδίστρια και μετά, από όταν γίναμε κράτος, όπως λένε έχουν πει στο παρελθόν. Όλο αυτό λοιπόν το σκάνδαλο είχε παραπέμψει 10 πολιτικούς, μεταξύ αυτών 2 πρώην πρωθυπουργοί, Σαμαράς Πικραμένος, και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ήταν υπουργοί. Ήδη 4 πήγαν στο αρχείο. Οι 4 υποθέσεις έχουν απομείνει άλλοι 6. Ένα είναι ο Λοβέρδος. Από τους 5 που απομένουν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, θα πάνε και κάποιοι από αυτούς στο αρχείο. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, τι θα βγει αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Δεν μπαίνουμε στα δικαστικά. Το ακούτε άλλωστε από πολλές εκπομπές. Όλα τα κανάλια γίνεται η γνωστή αναπαραγωγή. Οι μεν λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, οι δε λένε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Τα είπαμε και χθες ορισμένα πράγματα. Θα πούμε και σήμερα, αλλά να θυμηθούμε λίγο τι είπε χθες ο Τζανακόπουλος στο press room. Με δεδομένο πως κάποιες υποθέσεις ήδη μπήκαν στο αρχείο, αυτό που είχε πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, πως η Νοβάρτης αποτελεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους, ισχύει? Βεβαίως, η Νοβάρτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις ελληνικού κράτους. Και όλο αυτό καταλήγει στο Λοβέρδο για 4 φάρμακα. Είναι μια απλή ερώτηση ενός απλού ανθρώπου, πολίτη που έχει και τη δυνατότητα να απευθύνεται δημοσίως. Αυτό είπε ο Τζανακόπουλος χθες, αλλά η πρώτη δήλωση τέτοιου βεληνεκούς και μεγέθους είχε γίνει από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Θυμίζουμε ότι η Καραμαλή ήταν στην ΚΙΠ, αρχηγός της ΚΙΠ. Μετά μεταπήδησε ένας δεξιός στην αριστερά, είχε δει πολύ μπροστά. Και είναι υπουργός αναπληρωτής δικαιοσύνης και είχε πει λοιπόν πέρυσι το Φλεβάρι εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου. Πριν από λίγο έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω, το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρουμε αν θα αποδειχθεί και τι θα βγει, αν είναι σκάνδαλο μεγάλο, γιατί εκεί εμπλέκονται και πολιτικοί και γιατροί και άλλοι. Θα το δούμε, θα το κρίνουμε. Μπορεί να είναι αυτό το μεγαλύτερο σκάνδαλο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο σκάνδαλο, προφανώς, από το 1831 μέχρι σήμερα. Σκάνδαλο όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν αυτά τα 200 χρόνια, είναι ότι πάντα σε αυτόν τον τόπο κερδίζουν οι κοτσαμπάσιδες, οι δοσύλλογοι και οι προδότες. Αυτό ναι, είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο αυτά τα 200 χρόνια συνολικά είναι που όσοι αγωνίστηκαν για αυτόν τον τόπο φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και εκτελέστηκαν. Σκάνδαλο είναι η εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Αυτό το έκαναν η προηγούμενη κυβέρνηση και ετούτη. Σκάνδαλο είναι το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Σκάνδαλο είναι η μείωση φόρου στα καζίνο. Στα καζίνο. Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Σκάνδαλο είναι ο άνθρωπος που ψάχνει στα σκουπίδια. Αυτό γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια. Με όλες τις κυβερνήσεις. Σκάνδαλο είναι οι νεκροί από μαγκάλια. Και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και στην κυβέρνηση της αριστεράς που τα κατηγορούσε όλα αυτά και τα καταδίκαζε και σωστά. Σκάνδαλο είναι οι περικοπές συντάξεων. Κυρίως με τους προηγούμενους αλλά και με τούτους εδώ. Σκάνδαλο είναι να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Όλα αυτά τα 200 χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες, σχεδόν σε όλες τις χώρες του καπιταλισμού όπως τον ονομάζουμε. Σκάνδαλο είναι να υπάρχουν αποκλεισμοί σε νέα παιδιά και να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Σκάνδαλο είναι η Siemens, η Novartis και άλλα πολλά λαδώματα πολυεθνικών που ίσως να μην τα μαθαίνουμε κιόλας. Σκάνδαλο είναι να θησαυρίζουν κάποιοι από τις μίζες των φαρμάκων και ο καρκινοπαθής σε αυτόν τον τόπο να ψάχνει φάρμακο. Σκάνδαλο είναι να συλλαμβάνεται η καθαρίστρια και η γιαγιά με τα τερλίκια 90 χρονών και ο Χριστοφοράκος να είναι ελεύθερος στο Μόναχο. Σκάνδαλο είναι η ανισότητα και η αδικία που υπάρχει 200 χρόνια και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους. Σκάνδαλο είναι να μην έχει μέλλον ο 20άρης και ο 25άρης βέβαια και ο 50άρης όταν βλέπει την ανεργία να του έρχεται κατάμουτρα. Σκάνδαλο είναι το ράντσο για αυτόν που πληρώνει για χρόνια εισφορές και η πρώτη θέση μονόκλινο για το λαμόγιο. Σκάνδαλο είναι ο ολιγάρχης σε αριστερό ψηφοδέλτιο, αυτό γίνεται τώρα. Σκάνδαλο είναι να καίγονται 100 άτομα ενώ υπάρχει ένας ακριβοπληρωμένος κρατικός μηχανισμός με εκατοντάδες αρμόδιους και να βγαίνει μετά ο υπουργός και να λέει ότι όλα έγιναν πάρα πολύ καλά με τους 100 νεκρούς, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τι άλλο δεν έκανε σωστά. Σκάνδαλο είναι το θέατρο της αισχρής κοροϊδίας με τη βραδινή σύσκεψη για τη φωτιά στο μάτι. Σκάνδαλο είναι να σε νοιάζει η επικοινωνία και όχι η τραγωδία που έχει συμβεί. Σκάνδαλο είναι να θεωρείς μάγκα τον Μπολάκη. Από τα μεγαλύτερα, νομίζω. Σκάνδαλο είναι η αναχρηματοδότηση των τραπεζών με δάνεια που τα χρεώνει το ίδιος ο λαός. Έχει γίνει μόνο σε όλη την Ευρώπη, μόνο στην Ελλάδα. Σκάνδαλο είναι να μην μειώνουμε τις στρατιωτικές νατοϊκές δαπάνες, ενώ μειώνουμε όλες τις άλλες δαπάνες και να μας δίνει συγχαρητήρια δουλεύοντάς μας ο Τραμπ γι' αυτό. Σκάνδαλο είναι το ξεπούλημα για 99 χρόνια της περιουσίας των Ελλήνων, και αυτό έγινε από αυτή την κυβέρνηση. Σκάνδαλο είναι να έχεις φωτογραφία του Βελουχιώτη στο γραφείο σου και να ψηφίζεις το μνημόνιο της Μέρκελ. Κάποιοι είχαν και του Μπελογιάννη φωτογραφία στο γραφείο τους και σήκωσαν το χέρι να πούνε ναι στα φωνικά μνημόνια. Σκάνδαλο είναι να θες να επιλέγεις το καλύτερο για σένα και να επιλέγεις το χειρότερο για την κυβέρνησή σου. Αυτή είναι μια ψυχασθένεια, κυρίως του ελληνικού λαού. Σκάνδαλο να έχεις πιστέψει είναι να έχεις πιστέψει ότι κυρίαρχος είναι ο λαός και να μην βλέπεις ότι κυρίαρχος είναι ο βιομήχανος. Σκάνδαλο είναι το Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, τον Ταβαντζηλίκ των Εξοπλισμών. Σκάνδαλο είναι το πιο άδικο σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, καπιταλισμό το λέμε, να πλασάρεται και να πλασάρεται αυτό το σύστημα ως η μόνη ρεαλιστική διέξοδος από αυτούς που είναι βολεμένοι μέσα σε αυτό το σύστημα. Σκάνδαλο είναι που έχουμε πιστεί ότι η αδικία είναι ταυτόσιμη με τον άνθρωπο. Το έχουν καταφέρει, μπράβο. Σκάνδαλο είναι η αυταπάτη που υπάρχει στο μυαλό πολλών. Σκάνδαλο είναι η επόμενη αυταπάτη που έρχεται και θα μπει στο μυαλό πολλών. Σκάνδαλο είναι η αγραμματοσύνη, η άγνοια της ιστορίας του τόπου και του λαού. Σκάνδαλο επίσης είναι να μην βλέπεις ότι ο αγγιλωτός σταυρός στα μπράτσα βουλευτών έκαψε τα καλάβρητα και το δίστομο. Σκάνδαλο είναι να θεωρούμε σκάνδαλο μόνο ότι τα μουμουέ βαφτίζουν ως τέτοιο. Βλέπουμε και παρακολουθούμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες. Σκάνδαλο είναι ο Τσίπρας που σκυλεύει το ιερό προσκύνημα της Κεσαριανής. Σκάνδαλο είναι ο Μητσοτάκης που νιώθει ότι δικαιούται να γίνει πρωθυπουργός. Σκάνδαλο είναι να αυτοκαταργείται ένας λαός με την ανάθεση ζωτικών ζητημάτων του σε αρπακολατζίδες. Σκάνδαλο είναι να θες λίγα ενώ σου ανήκουν πολλά. Σκάνδαλο είσαι εσύ που ακούς, ο ακροατής, με ικανοποίηση, που μόνο ακούς. Σκάνδαλο είμαι κι εγώ που τα λέω, που μόνο τα λέω. Σκάνδαλο είναι μόνο να ελπίζεις και μόνο να δηλιάζεις. Σκάνδαλο τέλος, για να κλείσει ο κατάλογος, είναι που όλα, έτσι όπως τα ξέρουμε στην Ελλάδα, είναι στη θέση τους. Και ο διάολος κάθεται στο θρόνο του αντί να έρθει να τους πάρει και να τους σηκώσει όλους. Να δίνει αυτό το τραγούδι, ψηλά η σημαία ανέμιζε και η αντάρτισα μπροστά. Αυτά όλα είναι σκάνδαλο και άλλα πολλά θα μπορούσαν να μπουν στον κατάλογο, αλλά έχουμε και τα χρονικά περιθώρια. Εδώ Ελληνοφρένεια 2.11.208.200 όπως κάθε μέρα. Στούντιο papakirialfm.gr ή .gr ηλεκτρονική διεύθυνση. ελληνοφρένια.net.gr και εκεί το επίσημο site. Ακούτε τώρα την εκπομπή και αμέσως μετά. Στο YouTube μας βρίσκεται στο official Ελληνοφρένεια. Από κάτω κάντε και εγγραφή. Έχει και chat διάλογο. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις διαφημίσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα τα αντιμετωπίσουμε και θα μας αντιμετωπίσουν σε λίγο. Και όταν η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ότι τους αφήνουμε καμένη γη, είναι μια αστική υπόθεση. Τους αφήνουμε και αναδιαφρωμένο χρέος. Άντε τυχερή Νέα Δημοκρατία. Τα καλύτερα τους αφήνουν πίσω ο Τσακαλώτος και η λύπη. Ο Τσακαλώτος το λέει, οι άλλοι δεν το λένε. Λένε θα κερδίσουν, δεν έχει σημασία. Θα δούμε, κυρίαρχος. γέλια. Λαός θα αποφασίσει για άλλη μια φορά το σωστό. Δύο φορές γέλια. Δις, όπως λέγαμε και παλιά στις χοροδίες. Τώρα θα αποδείξουμε με στοιχεία, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε τυχαίοι, ότι δεν θα πάει η Ελλάδα στο φεγγάρι με δικό της όχημα, που λέει ο Παπάς. Αλλά ας ακούσουμε καταρχήν τον Νίκο Παπά. Η σημερινή συμφωνία είναι ιστορική. Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, η Ελλάδα θα πάει στο φεγγάρι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα είναι στην μικρή ομάδα χωρών μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας που έχουν στείλει δικό τους όχημα στη Σελήνη. Αυτό δεν θα γίνει, ένα ψέμα του Νίκου Παπά. Και γιατί δεν θα γίνει? Γιατί δεν υπάρχει φεγγάρι. Φεγγάρι δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπετε το βράδυ εκεί και χαμουρεύεστε από κάτω δεν είναι φεγγάρι. Ένα φως είναι, κάποιος ανάβει τη λάμπα. Κάτι άλλο είναι και δεν το λέμε εμείς, γιατί έχουμε στοιχεία. Το λέει ο Άνθιμος. 40 χρόνια πάνε που άκουγα σε ξένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη συγκέντρωση για να δούμε στους ουρανούς εκπληκτικά πράγματα. Δεν βλέπαμε σχεδόν τίποτα. Οι Ρώσοι τότε κάνανε πρόσβαση στην Σελήνη, αλλά και εκτός αυτής είδαν, αλλά εμείς δεν είδαμε. Ωραία, ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε, ποιος σε φίλησε και σε κοκκίνησε. Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις... Αυτό το τραγούδι είναι άτοπον και δεν ισχύει, εφόσον όλοι γνωρίζομεν ότι δεν υπάρχει Σελήνη, Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Άρα πού θα πάει ο Παπάς με το δικό μας όχημα? Καταρχήν ποιο θα είναι αυτό το όχημα? Πατίνι, τι θα είναι, να το δούμε. Δεν υπάρχει φεγγάρι, τα έχει πει αυτά ο Άνθιμος, και δεν υπάρχει και κανένας άλλος πλανήτης. Αλλά ευτυχώς τους άλλους πλανήτες δεν θέλουμε να πάμε. Αλλά αν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, προκύπτει ένα άλλο ερώτημα, δεν είναι της παρούσης. Αν θέλετε πάρτε μέσα να το συζητήσετε. Πώς μας έχουν έρθει όλοι αυτοί που είναι γύρω μας και είναι αποδεδειγμένα UFO? Αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα που πρέπει, είπαμε, να το συζητήσουμε. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατί ο λαός πιέζει. Ναι. Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα, τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, τα χάλια μας έχουμε. Και τι με παίρνει, να μου να πειράσει και εμένα τα χάλια σου, να πειράσει τα μιζέρια σου, ζήστα μόνο στα χάλια σου. Εγώ στα έκανα χάλια. Οι επιλογές σου το έκανανε χάλια. Θα πρέπει να στα πω, Αποστολή. Α, πρέπει. 50 ευρώ. Τώρα τις καθαρίστριες. 50 ευρώ. Στα νοσοκομεία ο κύριος Τσίπρας. Και η γυναίκα μου ήταν 17 χρόνια. Και θέλει ένα χρόνο να βγει στη σύνταξη. Εγώ είμαι άνεργος. Και τι, βγήκανε χτες τα αποτελέσματα, έξω η γυναίκα. Όχι, μα θα πάθουμε κάτι, δεν παθαίνουμε τίποτε, αλλά. Να είδες τα ίδια που σου λέω εγώ, σου λέει και ο Τσίπρας στην ουσία. Ακριβώς τα ίδια. Βγάλε τα πέρα μόνο σου. Καλή τύχη, μη μας μεταφέρεις τη μιζέρια. Κακό ψόφο, τα λέει ο άνθρωπος. Υποπτεύομαι ότι κάτι ξέρουνε. Σίγουρα. Ότι είναι κομμουνίστρια η γυναίκα μου, σίγουρα το ξέρουνε και την πετάξαν έξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς, πραγματικά. Δεν ξέρω τι είναι και η δικιά σου, μην ψηφίζει. Κουκουέτη, δεν ψηφίσουμε από το λίγο. Συγγνώμη κιόλα. Α, και ψάχνετε τα γιατί και τα διότι. Δεν κατάλαβες γιατί. Και θα ξανά σου πω κάτι. Πραγματικά είναι να τους χαθείς. Ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία τα κάνει δύο φορές χειρότερα. Δεν συζητάω τίποτε. Χάνω και τον καλαμούκι μέσα που μιλάει τώρα. Κλείσε, έλα γρήγορα. Έλα, γεια. Λαγκίζει λέει πάντως, να ξέρεις. Έλα, γεια. Λες να έχουν σκοπό εξωσύρεση να εντάξουν το Ροδέρδο στα ψηφοδέλτια τους και το κάνουν κόλπα. Ποιον? Το Λοβέρδο. Ποιον από όλους τους Λοβέρδους? Περίμενε, γιατί έχουμε πολλούς. Έχουμε την τύχη να έχουμε πολλούς Λοβέρδους. Όχι το Γιάννη, αυτός έχει πάρει τον δρόμο του. Τον άλλον, τον καινούριο. Καλά, αυτός τον έχει πάρει τον δρόμο του προς τα κάτω χρόνια τώρα. Τον Αντρέα Λοβέρδο. Τον Αντρέα. Μακάρι. Ο Λοβέρδος έτσι πως τον βλέπεις, έτσι πως βγαίνει στα κανάλια τώρα και βρίζει και κάνει θεούς και δαίμονες, δεν σου θυμίζει λίγο τον Άκη ή τον Γιάννο λίγο πριν? Λίγο πριν τα συμβάντα. Ναι. Ένα τέτοιο πανικό βγάζει, μια τέτοια απόγνωση. Κάπως μου ήρθε έτσι πως τον είδα. Είναι αυτό του αδικημένου που τον πνίγει το δίκιο. Έτσι μου το έβγαλε και εμένα. Επειδή ξέρεις, αυτοί οι πολιτικοί σε αυτό το επίπεδο επικοινωνούν με κώδικες επικοινωνίας λίγο παράξενους, μυστήριους, που τους καταλαβαίνουμε εύκολα εμείς. Μήπως του λένε, ξέρω εγώ, έμεσα ότι ή έλα μαζί μας ή θα σε στριμώξουμε δικαστικά. Δεν τους έχω για τέτοιους. Αυτό θα το έκανε πολύ καθάρματα. Έλα μου, γιατί έμαθα, βάζεις υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ για ευρωβουλευτής? Δυστυχώς όχι. Απορρίφθηκε το αίτημά μου. Δεν ήμουν σε δουσού εταιρείας, σκατά. Και εγώ πήγα πολύ ερασιτέχνη. Άμα έβγαινες ευρωβουλευτής, δηλαδή θα πήγαινε με τη φουστανέλα ή με πολιτικά θα πήγαινες? Άμα έβγαινες. Όμως τι θες θα πήγαινα, με τα 20.000 το μήνα? Σιγά. Περπατώντας θα πήγαινες. Περπατώντας, μπουσουλώντας παιδί μου. Και με συγκούνια θα πήγαινα, μα ό,τι θες. Ευρωβουλευτές για να αγγίσουν να κάνει ατρύπαλα λαμούγια. Να σου πω το τραγούδι λέει. Αποστόλη Αποστόλη το μπουζούκι. Εσύ σου αρέσει το μπουζούκι ή το κλαρινό? Το αποστόλη το κουτούκι δεν λέει. Δω, η αποστόλη το μπουζούκι λέει. Α, δεν λέει κουτούκι. Όλοι το ξέρουμε λάθος δηλαδή, μάλιστα. Έλα, γεια. Είδες, οι δικοί μας θέλουν να φύγουν με πύραυλο. Στην Αργεντινή φύγανε με τα ελικόπτερα. Αυτό δεν έχει το ελικόπτερο, το έχω μάθει το κολπάκι. Άστο. Πύραυλο για σίγουρα αποτελέσματα. Να πας να μην γυρίσεις. Να φύγουνε, να φύγουνε, Νίκο μου, να φύγουνε. Η αριστερά μας πάντα μπροστά, πρωτοπορεί. Δεν παντάζεις από πού σε παίρνω. Άμα δεις από πού σε παίρνω, είσαι μεγάλη μόρη. Από πού με παίρνεις, ε? Ναι, πες μου. Με παίρνεις από το διαστημικό σταθμό. Ναι, ναι, βλέπω πράγματα, αλλά μόνο που δεν έχω τον παπά, έχω τον πετσίτη μαζί μου. Τι να τον κάνω. Αχ, φέρ' το πίσω, το ψάχνουνε. Αυτός μια κλωστά να πάει στο γέρο. Εξαιρετικό. Πράσινα άλογα βλέπω. Πολλά πράγματα. Κόκκινα άλογα. Τα πράσινα άλογα λέγονται έτσι επειδή είναι πράσινα, μάλιστα. Όχι, δεν είναι άλογα. Εξαιρετικό. Ωραίο. Κομψό αστιακή. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να σου πω. Πάντα τέτοια, ε. Να σου πω. Έλα. Ψάχνουν από το προβοκαίτιο το. Και τον παπά. Και τον πετσίτη. Ωραία. Να μα έφτιαξε διάθεση, πρέπει να χάσα. Άντε τώρα. Άντε, άντε. Ευχαριστούμε. Και δεν το αξίζαμε αυτό. Έλα, γεια. Όταν η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί ότι τους αφήνουμε καμένη γη, είναι μια αστική υπόθεση. Τους αφήνουμε και αναδιαφρωμένο χρέος. Μπράβο και συγχαρητήρια που δεν αφήνετε καμένη γη εσείς. Θα μπούμε τώρα, θα κάνουμε μια προσπάθεια, θα τα καταφέρουμε νομίζω, να μπούμε στο μυαλό της Ελένης Αυλονίτου. Δεν κερδίσατε τις εκλογές υποσχόμενοι το νέο. Σας πίστεψε ο κόσμος και καλά έκανε. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει στρατηγική. Το νέο είναι ο κύριος Τζουμάκας. Για να το καταλάβω. Είναι ο κύριος Κοτσακάς το νέο. Ποιος είναι η κυρία Ξενογιανακοπούλου? Αυτοί κυβέρνησαν. Ήταν υπουργοί τόσα χρόνια. Νέα δεδομένα. Ορίστε. Στο μυαλό της Ελένης Αυλονίτου είναι όλα πάρα πολύ καλά. Όποιος περνά απ' έξω μπαίνει μέσα, όλο αυτό είναι νέο δεδομένο. Θα κάνουμε τώρα μια απόπειρα να μπούμε στο μυαλό της κυρίας Καρακώστα. Κυρία Καρακώστα, θέλω να απαντήσω στον κύριο Πετσίτη. Δεν θα ασχοληθώ με το θέμα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τον κύριο Πετσίτη τον χρησιμοποιεί. Καταρχήν, εμείς όπως καταλάβατε, τη στιγμή που ξεκίνησε μια διαδικασία ελέγχου, έχει απομακρυνθεί από οτιδήποτε είχε μπει. Έτσι, αυτό είναι σαφές, ότι εμείς είμαστε απολύτως καθαροί και το παραμικρό παρουσιάζεται. Κόβουμε πόδια και τελειώνει η ιστορία. Ορίστε, μπήκαμε και στο μυαλό της Καρακώστα. Τα μπέρδεψε λίγο εκεί, κόμπιασε στην αρχή με τον Πετσίτη. Αλλά μετά πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και κόψαν και τα πόδια. Τον απομάκρυναν. Ο οποίος Πετσίτη στην αρχή δεν ξέραν τι είναι, μόλις βγήκαν τα πρώτα βίντεο. Μετά ήταν ένας εθελοντής. Μετά ήταν ένας εθελοντής που ήταν μέχρι το 15 εκεί κοντά. Αλλά εκεί έχει σταματήσει το αφήγημα. Αλλά όμως υπάρχουν διάφορα βίντεο που τον δείχνει γενικώς και κάτι επισκέψεις σε ιδρύματα ευαγή. Που υπέγραφε ως Πετσίτης ή τον δήλωναν ως Πετσίτη από το Μαξίμου στη συνέχεια των ετών. Αλλά γι' αυτά θα έχουμε στην συνέχεια, φαντάζομαι, και μέχρι τις εκλογές απαντήσεις. Και αν δεν έχουμε, δεν πειράζει, δεν τρέχει και τίποτα. Οπότε, για να κάνουμε το 3 στα 3, αφού μπήκαμε στο μυαλό της Αυλονίτου, της Καρακώστα, δεν πάμε να μπούμε και στις Μεγαλοοικονόμου. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνω αγωγή στον αντιπρόεδρο της Μίζωνος. Αντιπολίτευση, τον κύριο Μητσοτάκη. Το είχα πει ούτως ή άλλως στον πρόεδρο. Στον αντιπρόεδρο. Ναι, στον πρόεδρο, ναι. Συγγνώμη. Προχθές τη συνέντευξη που έδωσε την κυρία Στάι, είπε ότι έγινε συμφωνία να δώσουμε τη Μακεδονία έναντι των συντάξεων. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που είπε. Με προσβάλλει ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ θα προχωρήσω σε αγωγή, διότι είπε άλλα πράττονται και δεν λέγονται και άλλα λέγονται και δεν πράττονται. Θα κάνω την αγωγή αυτή να καλέσει, να φέρει τα στοιχεία που έχει, ας καλέσει και όλους τους πρόεδρους, την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Μοσκοβισσή. Πού στο δικαστήριο. Βεβαίως, να φέρει τα στοιχεία που έχει, ας φέρει και τον πρόεδρο του ΙΕ. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Ο πρόεδρος του ΙΕ θα έρθει στο δικαστήριο που θα κάνει Μεγαλοοικονόμου αγωγή. Κατά του Κυριάκου και η Μέρκελ. Και αν δεν έρθουν, θα πάει η αστυνομία να τους φέρει με το ζόρι, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοια πράγματα. Κλείσαμε με τις τρεις συντρόφισσες και οι τρεις, μυαλά κορυφαία, ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε όλοι εσείς που θα ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε το νου σας να τις βγάλετε ξανά, γιατί είναι πολύτιμες για όλους μας. Κυρίως για το Σηκώτη. Λοιπόν, έχουμε μια αποκλειστική πληροφορία για σένα. Για και μετά μια ερώτηση. Λοιπόν, η πληροφορία πρώτα. Στη Σελήνη ακούγεται έντονα ότι θα στείλουμε κλούβα των ΜΑΤ. Μπαλούρδους. Μπαλουρδάκια τα οποία θα παίζουν στη Σελήνη, ναι. Σωστό. Γιατί λογικά θα πάει εκεί το γραφείο του Πρωθυπουργού. Οπότε και οι κλούβες πάνε μαζί. Σωστό, σωστό. Αλλά να τις βάλουν από την άλλη πλευρά για να μην βλέπει κλούβες έξω από το γραφείο του όπως δεν βλέπει και τώρα. Όπως δεν βλέπει. Γιατί δεν έχει. Έχει. Τι δεν έχει. Κλούβες. Έχεις περάσει εκεί απ' έξω. Εγώ ναι. Μόνο κλούβες έχει. Στημένες σαν να παίζει τέτρι. Όλη Αθήνα γεμάτη κλούβε την αίρα, πώ το. Λοιπόν, και η ερώτηση, και η ερώτηση. Να σε ρωτήσω, γιατί έχετε πρόβλημα με τον Κόκαλη δηλαδή που κατεβαίνει. Με τον Κόκαλη κανένα πρόβλημα. Δεν του θέλετε στη ΓΕΣΕ, δεν του θέλετε ευρωβουλευτή. Τι του θέλετε δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι υγιεί επιχειρηματίε. Έλατε, κλέφτε θα γίνουνε. Πε το και κλέφτε θα γίνουν, αν είναι δυνατόν. Έλα, μωρή Λουλού. Καλέ. Πες μου ότι δεν το έχετε φτιάξει αυτό τώρα. Ποιο απ' όλα. Για το διαστήμιο όχημα και τέτοια. Όχι, κανονικό είναι, το είπε. Μου κάνει πλάκα δηλαδή. Το είπε ο Νίκος ο Παπάς, παιδί μου. Βγαίνουμε στις αγορές, βγαίνουμε στο φεγγάρι. Δεν είναι ότι βγαίνουμε στις αγορές γενικώς στην Ευρώπη, στις παγκόσμιες αγορές. Στο ηλιακό σύστημα βγαίνουμε. Ναι. Θα χορέψει τους εξωγήινους ο Τσίπρας όπως χόρεψε και τις αγορές. Ασθενοφόρα δεν έχουμε. Λεωφορεία ασυντήρητα. Πυροσβεστικά χωρίς λάστιχα και θα έχουμε διαστημικό όχημα. Ναι, αλλά άμα γίνει καμιά στραβή από πάνω αυτό μπορεί να ρίξει κάτι το κάτι του. Σαν τι δηλαδή. Ένα κατούριμα, ξέρω εγώ, να σβήσει μια φωτιά. Ξέρω εγώ ότι ψηλά είναι. Πιο ψηλά από όλα. Και δεν μου λες θα το οδηγάει ο Λιάπης με χωρίς πινακίδες, πλαστές πινακίδες. Δεν το αποκλείω. Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζει. Ψωμί τυρί δεν έχουμε, καθόλουμε κιόλας, ρε φίλε. Όχι, δεν μας κόψουν και το τέτοιο. Ναι, αλλά να φάμε και κάτι, ρε φίλε. Θα φάμε και κάτι. Τι. Δεν θα είναι ψωμί και τυρί. Για να είσαι εσύ εκεί τσίτσιδος, θα φας κάτι. Έλα, ξύνει τα αρχεία σου πάλι, πού είσαι. Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, όχι συνέχεια όμως. Όχι να μας φάνει ψήρες. Άμα ζούσε ο Ευάγγελος ο Γιαννόπουλος, λες να φώναζε και αυτό να. Γιατί όχι, μόνο το Γιαννόπουλο. Αν ζούσαν κι άλλοι πολλοί θα τους φώναζε. Η χαλάστρα του Τσίπρα είναι ότι έχουν πεθάνει κάποιοι. Πασόκι. Και τον Αντρέα τον ίδιο θα φώναζε. Σωστός. Αν και θα μπορούσε βέβαια, αλλά δε μυαλό δεν έχουν καθόλου δημιουργική σκέψη. Λίγο δημιουργική σκέψη να είχαν, όλα καλύτερα θα ήταν να φωνάξει τη Μιμή. Τώρα που είχε την καταδίκη, κάπως να σωθεί και αυτή. Δεν κατάλαβα. Η Μυρισίνη το είχα στο 20.000. Ας το έπαιρνε η Μιμή που έχει και αυτή ανάγκη. Τη Μιμή δεν μπορεί να τη φωνάξει να βλέπουμε λίγο τις βυζάδες της. Αυτό λέω κι εγώ. Τη Μιμή. Όχι αυτό, για να ξεχρεώσει. Ναι, είναι ξεφύλατο. Πρώην πρώτη κυρία να χρωστάει και να παίρνει καταδίκες. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω, ήσουν στο Γαλάτσι. Εγώ δεν ήμουν στο Γαλάτσι. Από τους πρώτους. Ω, μπροστά. Περίμενα που θα πει τον Πεχλιβάνη να ανάψω καπνογόνο. Συνουσιαστής είσαι. Τι είμαι? Γνωστός συνουσιαστής. Ναι, αυτόνομος. Με αυτόνομη πορεία. Με αυτόνομη πορεία, ναι. Μάλιστα. Μετά το Τζουμάκα, ποιοι άλλοι μένουν από τους παλιούς Πασόκους. Έχει. Έχει ακόμα πολλούς, ε. Ου, Σκανδαλίδης, γιατί να πάει να χαραμίζεται ο Σκανδαλίδης. Λαλιώτης που έχει. Ο Λαλιώτης που το θα ήταν χρυσή ανάκληση. Υπάρχουν άλλοι. Κουλούρης. Α. Πρωτόπαπας. Έχω πολλούς τώρα, μη μου ανοίξει. Στο στόμα. Ναι, πράγματι, ναι. Παπαθεμελής, να πιάσουμε και τη δεξιά λίγο. Τα πατριωτικά, πατριωτικό Πασόκ. Ναι. Μπούκουρας. Ωραία, θα περιμένουμε μεγαλύτερες διευρύνσεις. Δεν θα αργήσουν. Δεν θα αργήσουν, έτσι πιστεύω κι εγώ. Ο Άδωνης, όταν λέει ότι θα μπουν στα εξάρχεια, στο πανεπιστήμιο και στα μπαρ με όποιες άλλες δυνάμεις χρειαστεί, τι εννοεί. Captain Planet, τι εννοεί. Η δύναμη της φωτιάς, του νερού, του αέρα, κάτι τέτοιο υποθέτω. Τι να εννοεί. Αμέσως στο πονηρό το μυαλό, στα τάγκ, στη Χούντα και στο στρατό. Έλεος. Εκτός από τις ειδικές δυνάμεις, λέει, και με όποιες άλλες δυνάμεις χρειαστεί. Δηλαδή. Τα τάγκς, το στρατό. Τώρα, εντάξει. Έχουμε ποινικοποιήσει και τη Χούντα πια, έλεος. Έλα, Τόλι, Κιλώτας από Ηράκλειο. Έλα, ρε, Κιλώτα. Έλα, ρε, αγόρι. Λοιπόν, άκου να δεις. Ένα τεράστιο μπράβο στο Θήμιο για χθες, για την εισαγωγή, την τρομερή αυτή εισαγωγή. Ναι, μην ξεμονέσαι αυτά τα κολλήματα που έχει. Καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πίκρα του πρώην Σιριζέου, ε. Που την πάτησε την πρώτη φορά, ψιλοξύπνησε τη δεύτερη με λαφαζάνη. Και τώρα έχει γίνει έξαρτος, γιατί δεν το περίμενε. Αλλά θα του πεις όμως του Θήμιου ότι τέτοια εισαγωγή δεν μπορούσε με τίποτα να την κάνει αν δεν είχε στο πλάι του εσένα, φίλε. Τέλος. Τα λέω εγώ. Αλλά πες τα και εσύ, να είμαστε δύο. Έλα, γεια. Τα λέμε όλα. Φιλιά πολλά. Γεια. Εκλογές έχουμε, όχι βουλευτικές ακόμα, στους ταξιτζίδες με το που ξεκίνησα σήμερα. Ενωτική προοδευτική συνεργασία κατευθείαν με τεράστια bold γράμματα. Καλούμε όλους τους ταξιτζίδες να ενισχύσουν αποφασιστικά την ενωτική προοδευτική συνεργασία στο ΣΑΤΑ. Τις δυνάμεις που όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσαν σκληρή μάχη για τα συμφέροντα των ταξιτζίδων κόντρα στην αδράνεια της πλειοψηφίας του ΣΑΤΑ μέσα από τις επιτροπές αγώνα της ΠΑΣΕΒΕ. Στα ταξί για να αλλάξουν οι σχετισμοί στο Σωματείο και την Ομοσπονδία. Οι εκλογές είναι από τις 12 έως 16 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο στο Περιστέρι. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ. Μάθετε, θα κάνουμε αναφορά και αύριο και μεθαύριο, αν μας ξαναστείλουν το ίδιο μέλη να μας το θυμίσουν. Με αυτά τα πολύ ωραία τις δημοκρατικές διαδικασίες. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Από Τρίκαλα, Τένο, ήρθα στη Λάρισα την Παρασκευή, σε είδα. Όχι, μα Τι έκανε, ερχόμαστε Τρίκαλα την άλλη Παρασκευή. Αλήθεια λε. Ναι. Δεν πειράζει, α πούμε σε Τρίκαλα να σε δούμε. Τσάμπα ταξίδι, sorry, τι να σου πω. Δεν πειράζει, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να μάθω, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ήμουνα ο Μούση εκεί με την ξενιθιά από πίσω. Με την νηστεία, αν θυμάσαι, με τα Μούση λίγο, τα μεγάλα που ήμουνα. Με τα μεγάλα όταν λε. Τα μεγάλα τα λέω, ξέρει. Τα μεγάλα τα Μούση ή τα μεγάλα τη κυρία. Μεγάλα τα Μούση, τα δικά. Α, συγγνώμη, παρεξήγησα. Αυτό έσαι καταπληκτικό, μπράβο, φάνε χρόνια και τώρα την Παρασκευή που θα είσαι μια και το ανέφερε. Στα Τρίκαλα τώρα θυμάμαι πώ λέγεται το μαγαζί. Την Ανδρομέδα, μήπως. Μπράβο αυτό. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι είναι όλοι μαζί. Δικαστές, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, λαός. Είναι όλοι μαζί. Με αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνουμε, θα τα μαγειρέψουν έτσι όλοι μαζί και θα βγουν λάδι. Τι θέλετε, πάλι εμφύλιο θέλετε. Όλοι μαζί, αγαπημένοι αδερφιά. Όπως και όλοι μαζί θα μπουν τώρα στα ψηφοδέλτια. Όλοι μαζί μπορούμε, δεν τα λένε οι άλλοι. Είναι το σύνθημα της δεκαετίας. Μεγαλύτερη απάτη από αυτό δεν υπάρχει. Το όλοι μαζί μπορούμε. Του μέλλοντος και ιστορικός του μέλλοντος θα λέει. Ποιο μέλλοντος, παιδί μου, του γέλλοντος θα λέει. Αλλά αυτοί είναι οι κομμουνιστές, κατάλαβε. Του γέλλοντος. Ο ιστορικό ήταν αυτό, θα τα δει αυτά, θα ξεκαρδιστεί κάτι, θα πέσει. Δεν με αφήνει πάλι να μιλήσω. Τι να πεις, αφού ξέρω. Με παίρνει αμπάρισα. Με παίρνει αμπάρισα. Πώ θα σα πάρω. Ξέρει πώ είναι η Ελλάδα, να σου πω πώ είναι η Ελλάδα. Πώ είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι. Δεν είναι αυτό που λέμε η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία. Όχι, ρε. Α, λέω μήπως. Σαν μια φάλαινα τη γαλάζια, φάλαινα τη μεγάλη, την ξέρει. Την πιο μεγάλο ζώο που έχει ζήσει ποτέ στη γη, τον πιο μεγάλο πλαστικό. Και το βαράνε και δεν γίνεται τίποτα με τα καμάκια. Και έρχεται ένα υποβρύχιο, δηλαδή η Ολυμπιάδα του 2004, ένα βίο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σηκώνει μια τορπίλη και τη σκάει. Τατάν, τατάν, τατάν, τατάν. Κακάν, κακάν, κακάν, κακάν. Αυτό είναι η Ελλάδα, καταλαβες. Αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό. Τη βαράγανε, αλλά τη ζώσανε και μία με μία τορπίλη, η Ολυμπιάδα του 2004, και τώρα έχουμε και το Μουντιάλ, νομίζω, να το πάρουμε και το Μουντιάλ του 24-28. Ναι, του 32, ό,τι θες. Όχι, δεν πάρουμε και ένα Μουντιάλ, θα πάρουμε και ένα Μουντιάλ τώρα. Αμέ. Βγάλε γκόμενα σερέα να γαμίσει και η παρέα. Οχ, τι είναι αυτά που λες. Αυτό μου το είπε μία ναουσέα. Τώρα μου το λες. Τώρα ο μαλάκας, ναι. Μα πες το πριν πάω εκεί πέρα να ξέρω να πάω προετοιμασμένος. Πήγα φοβισμένος, δεν ήξερα. Λέω δεξιές τώρα που να μπλέξει με δεξιά, βαριέμαι. Σ' αγαπάω 40 χρόνια. Καλά είναι. Άρε κούκλε μου, όπου πας τριαμβεύεις. Έχω διασυνδέσεις εγώ και τα μαθαίνω όλα. Πού έμαθες και για τη Λάρισα? Παντού, και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, από παντού μου λένε. Αχα, έχεις πάρει όλα τα λιμάνια εσύ, κατάλαβα. Όχι ακριβώς. Περίπου. Και το μόνο που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορώ να είμαι παντού μαζί σου. Να σε καμαρώνω και να σε θαυμάζω. Και όταν αρχίζεις να τραγουδάς, αχ αυτή η φωνή σου. Αχ, και εγώ αυτό λέω, αχ αυτή η φωνή μου, αχ. Είναι ερεθιστική και για μένα, φαντάσου. Πότε θα σε ξαναδούμε στην Αθήνα? Το Σάββατο στο Περιστέρι. Πού? Σε ένα φεστιβάλ. Πώς θα το βρω? Θα το πούμε τις επόμενες μέρες. Ας είναι, έστω και λίγο να σε έβλεπα. Λοιπόν, άκου να σου πω, εντόπισα τις διαφορές του αριστερού εκβιασμού με το δεξιό εκβιασμό που λέει και ο Θήμιος. Γιατί οι άλλοι δεν εκβιάστηκαν, ενώ εκβιάστηκε μόνο ο Τσίπρας. Να δώσω εγώ την απάντηση. Γιατί οι δεξιοί θέλανε και τα κάνανε. Ενώ ο Τσίπρας αναγκάστηκε και τα έκανε. Αυτή είναι η διαφορά. Ακούγεσαι λίγο Μυρισίνη Λοΐζου, αλλά οκ. Okay. Όχι, δεν θα σου έλεγα κάτι τέτοιο εγώ. Θα σου έλεγα το άλλο. Για πες το άλλο. Θα σου έλεγα ότι αυτοί κυβερνούσαν 400 χρόνια τη χώρα, παίρνανε τα κονδύλια που του δίνανε, τα τρώγανε μεταξύ του και καταστρέψανε τη χώρα αυτή. Ο Τσίπρας. Όταν του είπαμε πήγαινε εκεί και δώσε τη μάχη, το ξέραμε ότι θα εκβιαστεί. Γιατί δεν θέλαμε να βγούμε ούτε από ευρώ, ούτε από ευρωπαϊκή τέτοιο, από την Ευρωζώνη. Εντάξει, από την Ευρωζώνη ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων, ναι, και. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά δεν θέλαμε να βγούμε. Και γιατί δεν θέλαμε τους προηγούμενους πρόθυμους και θέλαμε καινούριους πρόθυμους? Αφού δεν θέλαμε και θέλαμε τα ίδια, γιατί τα ίδια γίνονται μέσα από την Ευρώπη. Γιατί δεν θέλαμε τον Κυριάκο, γιατί δεν θέλαμε τον Σαμαρά, που ήταν και πιο πρόθυμοι από τον Τσίπρα, που αποδείχτηκε πιο πρόθυμος και από τους πρόθυμους, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γιατί οι προηγούμενοι πρόθυμοι ήταν κλέφτες και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Και λέμε, κλέφτες ή ψεύτες? Ψεύτες! Ψεύτες μέχρι να γίνουν κλέφτες. Ήτανε και ψεύτες και κλέφτες. Γκέκε ή νουκουγκέκε. Τα λες λίγο σιριζέικα, οπότε όχι, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είναι αυτές οι απλοποιήσεις και τα λογικά άλματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορώ να ακολουθήσω. Να σου πω, γιατί ακούγεσαι τόσο βαθιά? Πού στο διάλογο σου έχουν βάλει σε πηγάδι? Έχω βάθος. Δεν είμαστε πολύ επιφανειακοί σαν κι εσάς. Όσο για τη Μερσίνη Λοΐζου, κάντε τώρα πιο διακριτικά. Καρφώνεστε ρε ότι ζηλεύετε. Ότι ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε. Δηλαδή να ξεπουλήσουμε το όνομά μας των προγόνων μας για 20.000 ζηλεύουμε. Δεν είχαμε την ευκαιρία. Δεν μας ζήτησε κανείς. L'artistabile o sei il poeta in frac o l'aedo pazzo che più non canterà un bambino che non ha età giochi con la tua genialità. Η Ελλάδα θα πάει στο φεγγάρι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Fattucchiere abile o forse la Fontaine sei Madame Bovary oppure il grande Croc. Η Ελλάδα θα πάει εις τον διάβολο. Un bocaccio sei, o sei bisnu. Bon voyage. Πώς? Tutto questo guido mio sei tu. Sei una donna e femmina, capisce che c'è in te la natura duplice di un maschio e di un bebè. Ti amerò perciò di più e noi ti vogliamo bene come sei.